dziękuję. Wszystkiego bardzo. Najlepszego. Boguś ma swój wielki dorobek też życiowy, historyczny. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Beata, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wschodnia granica będzie wzmocniona przed obecnością wagnerowców na Białorusi, ostrzegają polskie władze. O tym, że rząd powinien prowadzić ostrzejszą politykę wobec władz w Mińsku, mówił w Trójce poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Włoska prasa szeroko komentuje wizytę premier Meloni w Białym Domu, określa ją mianem sukcesu. Polskie władze przestrzegają przed nowymi zagrożeniami na granicy z Białorusią. To obecność w tym kraju najemników z rosyjskiej grupy Wagnera, ale także rosnący napór na granice migrantów ściąganych na Białoruś z Afryki i Azji. Różne miejsca przy granicy z Białorusią odwiedzili przedstawiciele rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy z Białorusią odbywa się dwutorowo. To z jednej strony zapowiedziane miesiąc temu wysłanie 500 policjantów prewencji i kontrterrorystów, ale też rozbudowa granicznego płotu. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, gdzie nie ma przeszkody wodnej. Mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Równolegle rządzący zwracają uwagę na obecność grupy Wagnera na Białorusi. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który odwiedził Sutno na południowym krańcu województwa podlaskiego. Mielibyśmy grupę Wagnera w 2 godziny w Warszawie. Gdyby nie ochrona polskich granic przez naszych funkcjonariuszy i naszych żołnierzy i środki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przedsięwziął. Tymczasem presja migracyjna na granicy z Białorusią rośnie. W tym roku to już ponad 16 tysięcy prób nielegalnego sforsowania granicy, o 500 więcej niż w całym 2022 roku. Skodnia, Karol Darmoros, Polskie Radio. O 12.30 wicepremier Jarosław Kaczyński będzie gościem Polskiego Radia 24 i radiowej jedynki. Koalicja Obywatelska uważa, że rząd powinien prowadzić ostrzejszą politykę wobec władz w Mińsku. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia poseł KO Paweł Kowal. Nieuznawanie w żadnym stopniu Łukaszenki. Trzeba go przyjąć, że on jest po prostu jak minister Putina. Jest rząd Białorusi, mówiłem o tym wielokrotnie, z Łatuszką, prezydent Ciechanowska. Oni powinni być traktowani jako nasi główni partnerzy. Relacje z Łukaszenką nic nie wnoszą. Totalny atak na polską mniejszość, niszczenie polskich cmentarzy, rozmieszczenie dodatkowych głowic jądrowych. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział wczoraj, że prowokacje białoruskiego reżimu na polskiej granicy mogą zakończyć się izolacją Białorusi. Za godzinę na jednodniowym posiedzeniu zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się m.in. prezydenckim projektem ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz, prezydenta, rządu i parlamentu w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej w 2025 roku. Na czym jeszcze będą pracować posłowie? O tym Małgorzata Naukowicz. Sejm zajmie się też stanowiskiem Senatu do prezydenckiej nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Przewiduje ona m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze, czyli kary, które może nakładać komisja. Senat wnosi o odrzucenie nowelizacji ustawy. Posłowie będą też głosować nad poprawkami Senatu do nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który ma wzmocnić ochronę dzieci w naszym kraju. Odbędzie się też pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji prawa oświatowego. Przewidziano w nim m.in. wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mianem sukcesu włoskiej premier i polityki zagranicznej jej rządu określa prasa we Włoszech spotkanie Giorgi Meloni w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Media podkreślają, że rozmowy zaplanowano na godzinę, a trwały 90 minut. Niemal wszystkie włoskie gazety na pierwszych stronach cytują słowa amerykańskiego prezydenta po spotkaniu z Giorgio Meloni. Staliśmy się przyjaciółmi. Najpopularniejszy dziennik Corriere della Sera podkreśla, że administracja amerykańska była bardzo nieufna wobec Giorgi Meloni, gdy ta stanęła w ubiegłym roku na czele włoskiego rządu, a teraz cieszy się pełnym zaufaniem i uznaniem prezydenta Bidena i przywódców kongresu. Prawicowy dziennik Libero wyszedł z tytułem po angielsku Oh yes, a Il Giorgio Giornale wskazuje, że Stany Zjednoczone i Włochy mówią teraz tym samym językiem. O sukcesie premier Meloni pisze również lewicowa La Repubblica, ale zamieszcza również obszerny artykuł amerykańskiego pisarza Davida Browdera pod tytułem Ameryka myli się, legitymizując włoską skrajną prawicę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W południe w Muzeum Więzienia Pawiak odbędzie się uroczystość upamiętniająca ofiary likwidacji niemieckiego więzienia. Dyrektor muzeum Joanna Gierczyńska przypomina, że Niemcy rozpoczęli likwidację więzienia 30 lipca 1944 roku, którą przeprowadzili w trzech etapach, dzieląc więźniów na grupy. Najliczniejsza grupa została wywieziona stąd dwoma transportami 1400 mężczyzn do KL Gross-Rosen, około 400 kobiet do Ravensbrück. Druga grupa więźniów została zwolniona. W tej grupie byli m.in. polscy lekarze więźniowie. W tej grupie były również matki z niemowlętami urodzonymi na Pawiaku. Trzecia grupa więźniów. Ci więźniowie zostali rozstrzelani już w czasie trwania Powstania Warszawskiego. Pawiak był największym niemieckim więzieniem politycznym na terytorium okupowanej Polski. Niemcy więzili tu około 100 tysięcy osób, z czego około 37 tysięcy zostało zamordowanych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr osiągający nawet 70 km na godzinę. Od 19 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Światowa czołówka kolarzy. Wyścig z czasem i niezapomniana historia. 80. Tour de Pologne. Tylko w Polskim Radiu. Dziennikarze Trójki będą na miejscu i zrelacjonują najciekawsze wydarzenia z trasy wyścigu. Studio Tour de Pologne w Trójce. Serwisy sportowe i audycje specjalne. Już od jutra. Do usłyszenia. Autopromocja. A teraz, proszę Państwa, jest godzina 9.07, więc zaczynamy. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Mikrofonem Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winienima pod specjalnym nadzorem Marcina Jagiełowicza. Tym razem ze sterami Maciej Załęcki, a w studiu Andrzej Sadowski. Dzień dobry. I uwaga, uwaga, pan doktor Artur Bartoszewicz. Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry. Witamy serdecznie w wakacje, drodzy Państwo, ale u nas takiego słońca mocnego nie ma. No nie, się ma, wydawało, nawet pada. Coś pada. Tak, ale to dobrze, ale... dla roślin, dla plonów. Tak. Tak. Żeby były sezonowe, wysokie zbiory. Moja mama mi ostatnio powiedziała, że... klęską rodzaju. Że jak pada, to złoto z nieba pada. Więc... Tak, i bardzo dobrze. Tak. Moi rodzice też obserwują i zbierają wodę. No to zaczynamy. Beczki. Zaczynamy. No, w dzisiejszym wydaniu Winienima, proszę Państwa, no będzie o wojnie przeciwko Ukrainie, będzie o niemieckich śmieciach, o tym, ile i jak pracują Polacy, o Barbie też będziemy rozmawiać. Tak. I będzie, no bo ale dzisiaj, temat będzie. Będzie temat, ponieważ postaramy się jakby trochę profilowo też dopasować do Anety, to będzie zrobimy sobie też taki kryminalny piątek. No tak, no bo Onet zawsze tylko, dba o to, żeby nasze emocje były negatywne tak, na weekend. Tak, nie będziemy rozmawiać o morderstwach, tylko o aferze kebabowej. A co do Barbie, to chyba wysokie to otwarcie. Tam Polacy bardzo, tłumnie poszli, w Stanach Zjednoczonych również. No to zobaczymy, wszystko państwu powiemy. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. A o Kenie będzie? No właśnie teraz. O Kenie też? O Ukrainie, tak. Ale o Kenie, bo jak Barbie, to i Ken. Zrozumiałem, że Ukrainie. No to prawie Ken. No, no okej. Okay. To zacznijmy od tego, że jest pod ciężkim ostrzałem. Wybiłem Odessa. Redaktora pierwszy raz, drodzy państwo, udało mi się. Tak, zrobił to. Wakacje są. Jest pod ciężkim ostrzałem Odessa. Zabytki się niszczy. Tam nigdy Rosja nie szanowała zabytków, z tego co sobie przypominam. Dlaczego mieliby akurat nie zaatakować prędzej czy później Odessy, co było do przewidzenia? Jest pytanie, na ile Odessa została przygotowana wcześniej do przyjęcia, w cudzysłowie przyjęcia ataku. Myślałem, że to przyjęcia Rosjan. Ale ze względu na skalę zniszczeń, która tam ma miejsce, to jednak widać, że obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie tego ataku w całości wyłapać i zneutralizować wcześniej. I jak widać, cele cywilne są pierwszymi zresztą ofiarami wojny, bo w ten sposób wytwarza się terror psychiczny wobec mieszkańców, pokazując, że no, nikt nie ucieknie. Także już od dawna wojny nie mają charakteru militarnego, ale mają charakter totalny. Przeciwko też zwykłym obywatelom. Dokładnie. Ale też trzeba warto zauważyć, że tak coraz częściej media piszą o potężnych korzyściach Chin z tej wojny. A tak. I to, że i broń jest sprzedawana, i mundury, i to, że ceny surowców są korzystne dla gospodarki. Dlaczego Chin? Ale tak samo i USA, i wielu innych państw, które na tej wojnie zbijają dodatkowe. No tak, a teraz jest też coraz więcej sygnałów dochodzi, że Chiny są też żywo zainteresowane odbudową Ukrainy. Ale oczywiście, no bo te gospodarki, o której tutaj pan prezydent powiedział, zarabiają na wojnie. Problem polega na tym, że jedyną chyba gospodarką, która nie potrafi zarobić na wojnie, jest polska gospodarka. Nie, to nie jest tak, ale to nie jest kwestia, że Chiny wezmą udział w odbudowie, tylko każda odbudowa wiąże się z koncesjami na rzecz koncernów pochodzących z tych państw, które będą brały udział w cudzysłowie w odbudowie. No i jak widzimy, Chiny dosyć istotnie penetrują w ogóle Unię Europejską, jeżeli chodzi o swoją obecność. Port Pireusie w Grecji chociażby jest własnością Chin. Chiny już spenetrowały dawno, tworząc politykę klimatyczną, która Unia Europejska tak mocno promuje. Technologie są z Chin. A mieliśmy o Ukrainie rozmawiać. Zawsze o Chinach. Zawsze. Sunrise. Proszę Państwa, teraz będziemy rozmawiać o śmieciach niemieckich. A temat stał się gorący, tak dosłownie i w przenośni, ale to nie żartujmy ale sobie. Ale słyszałem, że śmieci były bardzo mocno intensywnie zakupywane w autostrady, a największy boom budowy autostrad, to... kiedy, drodzy Państwo, był przed Euro 2012. Poseł, tu poseł Kowal przed chwilą, redaktor Michniewicz mówił, że to wszystko wina PiSu, ale uwaga, minister środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione do naszego kraju odpady. To pierwszy krok do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przekazała. Według niej złożeniu do Polski śmieci sprzyjały rządy Platformy Obywatelskiej, ale to nie jest najważniejsza informacja. Bo najbardziej mi się podoba, dla mnie się najbardziej podoba, że wypowiedział się na ten temat Christopher Stolzenberg, rzecznik niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska. I on powiedział tak. Jeżeli chodzi o wydanie polecenia zwrotu nielegalnie wywiezionych odpadów, odpowiedzialność spoczywa na poszczególnych landach. Odniósł się w ten sposób do skargi, którą Polska złożyła do Niemcy. Musimy teraz poszczególne landy zaskarżyć. No i jest to tak. Państwo jednak federalne, związkowe. Czyli związkowe, czyli państwa jednak te związkowe są odpowiedzialne za to, co czynią i formalnie miałby rację, gdyby nie fakt, że w ten sposób też potwierdził wywożenie z tych właśnie państw związkowych do Polski różnych toksycznych, bo to śmieci to śmieci, to śmieci są też dzisiaj paliwem energetycznym bardzo istotnym, który się kupuje i pozyskuje. Ale i źródłem surowca. I źródłem surowca, natomiast mówimy o toksycznych odpadach, a nie o śmieciach. Komunalnych i toksycznych odpadach, które są bardzo niebezpieczne dla środowiska. Ale to pokazuje, jaki mechanizm de facto funkcjonuje znowu ignorowania i uznawania i rozmywania odpowiedzialności. Ale to taki, trochę takie... Tak już od 49. No tak, ale to zawsze tak można powiedzieć, że to był rozkaz i wykonywaliśmy rozkazy. Tak, to... Matko, ale jesteście panowie tacy naprawdę sarkastyczni. Dlaczego sarkastyczni? Bo wszyscy Niemcy to tak naprawdę w pracy w Wehrmachcie i to w kuchni tam obierali ziemniaki. Zaopatrzenie. Nigdy nie strzelił. Chodzi mi trochę o ten... Tak samo żaden Niemiec nigdy nie wywiózł żadnego odpadu niebezpiecznego do Polski. To na pewno było rękami tureckich. Tak, ale mi chodzi kierowców, trochę... Więc będzie za chwilę okaże się, że to Turcja jest winna. O tą figurę pana Christophera Stolzenberga, bo on to trochę powiedział tak, jakby na przykład Chiny miały jakieś pretensje do Stanów, a Biden powiedział, sorry, ale to jest do Teksasu. Bundestag uchwali za chwilę ustawę, która powie, że Polska nie ma prawa ścigać Niemców za wywóz odpadu, skoro jest ustawa, która mówi, że nie można Scholza ścigać za korupcję, którą w Hamburgu, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tam był burmistrzem. Jako burmistrzem był. Ale jak był burmistrzem, to był burmistrzem, a teraz jest kanclerzem. No, dobrze, ale to jest niska tradycja, bo przypomnijmy, że tak samo nie ścigano kanclerza Kohla za to, że przez całe dekady autoryzował system korupcji, gdzie partie polityczne w Niemczech były finansowane z tak zwanej lewej kasy. I kiedy to już wyszło na początku lat 90. i niemiecka prasa się o tym rozpisywała, no przyjęto domniemanie immunitetu, że nie będzie za to odpowiadał i całą sprawę. Też jak śmieci przysypano. Niemcy mają też taką ustawę, która mówi, że jak 30 lat Niemiec ma dobra kultury innych państw, to nabył to w dobrej wierze. A, spoko. Spoko. Dobrze. Yeah. don't like the man. No, I don't like the man. I don't like the man that I am. Państwo, jeszcze tematy niemieckie takie poruszaliśmy, że normalnie uszy puchły. Że znalezione, nie kradzione. Tak jest. Tak. No ale jak się znalazło? Przypomnij mi taki fakt, że po śmierci założyciela firmy dr Edgar rodzina uznała, że cała piękna kolekcja obrazów jednak powinna wrócić do prawowitych właścicieli. Czyli? Ale co ciekawe. Czyli tych, których ich pozbawiono w czasie różnych niemieckich peregrynacji. Niemcy oddali wiele obrazów i zasobów dla Rosji, ale nigdy nie doszło do zwrotu wobec Polski. A no właśnie. No to teraz tak. Niespełna 35 lat. Tyle średnio przepracuje w ciągu swojego życia nastolatek z Polski. Jego rówieśnik z Islandii spędzi na rynku pracy dekadę więcej, czyli 45 lat. Niewiele mniej pracować będą też Holendrzy czy Szwedzi. Tak wynika z danych zebranych przez Eurostat. Skąd się bierze krótkie życie zawodowe Polaków? Sprawdził Marcin Jagiełowicz. Najprostsza odpowiedź narzuca się sama. Mamy jeden z najniższych wieków emerytalnych na świecie. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Podstawową barierą nie jest wysokość samego wieku emerytalnego, tylko to, czy osoba w okolicy 55 roku życia jest w stanie znaleźć zatrudnienie. A często te osoby w momencie, w którym wypadały z rynku pracy, nie miały szansy na jego powrót. I to był dosyć duży problem i po dziś dzień jest związany z aktywnością osób 50+. To znaczy, że traktuje się jako je konserwatywne, a mało mobilne. Mówi mi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Polscy pracodawcy cały czas wolą zatrudniać jak najmłodszych, ale z takim modelem trzeba będzie zerwać, tak jak zrobiły to zachodnie gospodarki. Pracodawcy jeszcze nie doszli do tego, to co się wydarzyło w związku ze starzeniem społeczeństw w Europie Zachodniej, to znaczy do tego, żeby się otworzyć na pracowników trochę starszych. W niemieckiej firmie będzie znacznie więcej pracowników, którzy mają siwe włosy, znacznie więcej osób, które są nie tylko w zarządach, ale także na innych stanowiskach, które po prostu mają znacznie więcej doświadczenia. W Polsce w zestawieniu przepracowanych lat wciąż zdecydowanie bliżej do krajów południa – Greków, Bułgarów, Chorwatów, Włochów czy Rumunów. Przyczyn można szukać też w tym, gdzie pracują Polacy. Mówi mi Agnieszka Zielińska z Polskiego Forum HR. Większość osób w Polsce pracuje w przemyśle, na stanowiskach produkcyjnych. Są to prace wymagające fizycznie i dla osób starszych trudne do wykonania czasami. Więc to jest jeden z tych czynników, które jakby tłumaczą w jakiś sposób niski poziom zatrudnienia osób starszych w Polsce. To jest jedna rzecz. I jeszcze inna rzecz. My mamy też te wszystkie systemy mundurowe, rolnicze, tak, czy nie wiem, sędziowskie różne. One de facto powodują, tak, i wszelkie też właśnie rozwiązania w typu emerytury stażowe, tak, które są teraz promowane, one powodują obniżenie efektywnego wieku emerytalnego. Mówi Marcin Wojewódka, wiceprezes i założyciel Instytutu Emerytalnego. By dogonić unijną średnią, potrzebujemy jeszcze wydłużenia naszego życia zawodowego o niemal 2 lata, do 36,5 roku. Nie na wszystko jednak mamy wpływ. Swoje robi tu demografia, bo unijne wskaźniki biorą pod uwagę m.in. oczekiwaną długość życia. A poza tym przyczyna może być znacznie bardziej prozaiczna, bo nie chcemy spędzać emerytury pracując. I kropka. No proszę państwa, mi to, jak sobie pomyślałem, że jeszcze 2 lata, to ja nie wiem. Do emerytury? No, że to 2 lata dłużej. Ale to można na policjanta. Ja się wykończę. No. Na policjanta pójść. I wtedy można szybciej, ale właśnie w odnośnie tych, możemy wrócić na chwileczkę do tych odpadów.

tak jak klepcy. Skoczę na twój dach, przejdę wszystkich pleców. Jak wytrawny grać, chcesz burzyć ze mną mury, daj stać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą żywy z okiem, lecą żywy z okiem. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce, rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle, mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą żywy z okiem, lecą żywy z okiem. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce, rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. My, proszę Państwa, puściliśmy Wodze Fantazji i na przykład z Arturem Bartoszewiczem zaczęliśmy sobie wyobrazić, jak tam na przykład za 50 lat i będę mówił, Artur, będzie w audycji, już dojeżdża. I na koniec przyjdę, znaczy doczłapię się. Do czołga. Nie powiedziałeś, że na wózku będziesz. Nie, na takim chodziku. A, na chodziku, okej. Okay, ale też mówiliśmy, drodzy Państwo, gdzie będziemy spędzać emerytury. Emerytury, bo Niemcy spędzają u nas. A my za nasze emerytury, to chyba tutaj kolega powiedział w Indiach. I że w Indiach, tak. W Indiach coraz więcej polskich emerytur, mając w przeliczeniu na dolary około $1,500, jest tam w stanie komfortowo żyć i dorabiać w Bollywood jako statyści grający angielską starą arystokrację. Ale też Kostaryka, $300 i wtedy utrzymujesz się, żyjesz nad morze, nad oceanem. A mówiłem, proszę Państwa, że morza. Mówiłem, proszę Państwa. Ale takie wyjazdowe nagrania trójki byłyby super. Tak, ja zawsze podkreślam. I od następnego roku, drodzy Państwo, obiecujemy, znaczy ja obiecuję w imieniu redaktora i w imieniu trójki, bo mogę obiecać Wam więcej niż inni mogą dać. Jak zawsze. Że będą po prostu programy z każdego miejsca na świecie, co tydzień, piątek w innym miejscu. Oczywiście, ale oczywiście. Popłynąłem. Ale dałeś, tak. Ja mówiłem, że Państwa, zawsze zaznaczam na samym początku, że warto nas słuchać bardzo uważnie. Tym bardziej, że teraz przechodzimy do tematu arcyciekawego. Co, Rosjanie oddadzą nam zbiory? Nie. Po zabrane w czasie II wojny światowej piękne obrazy i rzeźby? Nie, będziemy... Przejmujemy Królewiec? Nie, będziemy mówili o tym, że Barbie bije. Czyli Ken. Barbie bije. Kogo bije? Kena? Rekordy bije. A, kasowe. Kena to nie wiem, bo nie oglądałem jeszcze, ale może i go ja bije. Ja też nie widziałem tego, ale plakaty zachęcają i rzeczywiście Polacy poszli tłumnie, a reżyserka, bo to jest kobieta, która zreżyserowała ten film i jest to chyba największy debiut kobiecy ever. Finansowo ever. Ever, czyli wszechczasów. Największa kasa, którą ściągnęła z naiwnych oglądających. Proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, to powiem tak, że w ciągu pierwszego tygodnia Barbie zarobiła ponad $155 milionów nie w USA Barbie, i Kanadzie. Tylko reżyserka, scenarzystka film, i wszyscy... Barbie, oni tyle nie, ci inwestorzy, którzy włożyli pieniądze, bo przecież to nie reżyser zarabia, tylko... Producenci. I więc właśnie, i tak a propos budżetu i w ogóle... Ale aktorzy też zarobili. Tak. Więc magazyn Variety szacuje, że Barbie miała budżet marketingowy w wysokości $150 milionów, podczas gdy na samą produkcję filmu przeznaczono $145 milionów, czyli sama promocja kosztowała więcej niż produkcja, ale to już się zwróciło w ciągu jednego tygodnia. Ale tak zawsze jest i pamiętajmy, że Ameryka stoi na kilku branżach takich globalnych. Jednym to jest przemysł oczywiście militarny i kosmiczny, czyli ale Barbie. Drugi właśnie hollywoodzki, także amerykański. Ja bym tak łatwo nie oddzielał tej Barbie od przemysłu militarnego i kosmicznego. To jest szczególnie od kosmicznego. To jest połączone, to jest jeden i ten sam przemysł. Tak, bo synergia, tak naprawdę każdy film kończy się tym, żeby pokazać amerykańską flagę i tak naprawdę wpoić tam wszystkim, bo to jest mechanizm kolonizujący. I amerykańskie zmienić styl życia. Amerykańską flagę w kosmosie. Najlepiej. Ej, Barbie w kosmosie, to będzie druga część. A nie w Rosji na przykład, kiedy przez ile filmów pokazuje, jak Amerykanie podbijają czy przeprowadzają misje różne na terenie Rosji. Ale mówiąc poważnie, to oczywiście drugim takim największym jednak miejscem produkcji filmów są Indie i właśnie Bollywood. Bollywood wyprzedziło swego czasu Hollywood pod względem i wartości, i liczby filmów produkowanych, i też wartości, jakie te filmy przynoszą. Drodzy Państwo, bo właśnie widzieliśmy bilet do Indii. A pan Andrzej ma ze sobą. Leci. Nie mam, bo gdybym miał, to bym miał w telefonie, a telefon jest wyłączony. Ach, ten pan Andrzej. She's here. So sorry about the rain. Oh, that's all right. I'm sure we're gonna have a really good time. 6, 7, 8, and 1. Hey. Hi. So I have new choreo. New choreo. Yes. Okay. So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, I love that. Baby, you can find me under the lights. Diamonds under my eyes. Turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride? Oh, my outfits are tight. You can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Tutaj pan doktor Artur Bartoszewicz powiedział, że miał taki moment w życiu, że żył 2 tygodnie bez Onetu. I wtedy mi ciśnienie spadło. I nie, w ogóle spokojny, nie miałem emocji żadnych. Nie miałem emocji, nic mnie nie denerwowało, nic nie drażniło. A wróciłem z powrotem, proszę Państwa, dowiedziałem się, jak to można nas opisywać. Jak i to na pełnej wjechał dzisiaj do I na pełnej wjechałem, tak, kto tak. nas nienawidzi. No, no, tak to jest, proszę Państwa. Polecamy, polecamy. Kto czuje się jakiś taki, nie wiem, no, niedowartościowany. Zamiast picia kawy, drodzy Państwo. Za dobrze mu w życiu jest, tak. To tak. Bardzo proszę. Wtedy się dowiemy, tak, jak nas widzą. Tak, tak. A Ale teraz, o Scholzu ani słowa. Ani słowa, ani słowa. Nie, ale teraz właśnie chciałem, to nie jest temat niestety z Onetu, ale to jest właśnie ten kryminalny piątek, który chciałem zrobić dzisiaj, a wyszedł nam od początku audycji. A wyszedł nam od początku. Praktycznie, że państwo dzisiaj jest piątek. Tak. Są wakacje, więc mogliście państwo nie zauważyć, ale to już jest piątek. Tak. Weekendu początek. Ale znalazłem to na portalu many.pl tym razem i przeczytałem i po prostu włosy mi dęba stanęły i pomyślałem sobie, że dlaczego to tak jest, że taka gigantyczna afera przechodzi w zasadzie bez echa i tu oczywiście patrzę się w stronę polityków, przede wszystkim opozycji, bo oni tam mają swoich śledczych takich. Myślałem, że ona ta niechu powiemy coś. No, to możemy też, ale to znaczy, powiedzmy, że nie chcę być złośliwy, on częściowo może zahacza nawet o ten temat. No. Ale... Nie, bo ja mam dylemat, czy Amerykanie zaprowadzą demokrację w Izraelu. Ale za ucho. No tak. No. Przechodzimy do tematu sfałszowane kebaby w Polsce. Szok, drodzy państwo, jesteście na wakacjach i żyjecie tak naprawdę nad morzem i w górach. Ale do czego to doszło, że są oryginalne kebaby i są sfałszowane kebaby? Ale portal many.pl pisze, że skala zjawiska jest gigantyczna. I czym ona jest fałszowana? Już czytam. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła w pierwszym kwartale 2023 roku kontrolę jakości kebabów. Ale kebabów czy kebabów? Bo kebab i kebab. Piszą przez by, czyli nie tureckie. No właśnie, w zależności od tego to mamy różne. Inspektorzy wykryli różnego rodzaju nieprawidłowości w aż 81,7% skontrolowanych miejsc. I się rozchorowali. No, niemożliwe, bo jest jednak w Polsce paradoksalnie do kebabów oryginalnych arabskich dostarcza kebaby polski producent, jeden można powiedzieć prawie z quasi monopolistów i on naprawdę dbał o jakość. Także ktoś wszedł na jego rynek właśnie fałszując jego produkt. Ja czytam dalej, bo ten krew po prostu jest... No, się burzy. Burzy się krew i mrozi się. Później się Polak mrozi. Patriota bez kebabu to nie Polak. Praktycznie nie Polak. Nie Polak. W sumie inspekcja wystawiła kary na ponad 60 tysięcy złotych. Wyniki mogą zaskoczyć, bo w 89 podmiotach gastronomicznych, czyli ponad 80% skontrolowanych, stwierdzono nieprawidłowości. I teraz tak. Nasza inspekcja przeprowadziła analizę laboratoryjną na 98 partiach dań, a nieprawidłowości stwierdzono 53. Na partiach, czyli 54%. Ale na wszystkich partiach politycznych też przeprowadzono te badania? Czy możemy tak może powiedzieć. Może też są sfałszowane? Proszę, bardzo proszę. Głównym zarzutem był brak w oferowanym daniu zadeklarowanego gatunku mięsa, na przykład baraniny, i obecność innego mięsa niż zostało podane. Kurczak w posiłku z wołowiną. Panowie sobie to wyobrażacie? Kurczak z posiłku z wołowiną, czyli kurczak zjadł wołowinę? Ale to nikt nie protestuje, kiedy na przykład soja udaje schabowego czy wątróbkę. A nawet mówi się, że tak powinno się robić. Stąd całe szczęście, że to jeszcze było w obszarze mięsa, a nie substytutem soi to wypełniano. Mm. Ale ten drapieżny kurczak, który te woły zjadł, to jest przerażające, drodzy państwo. Lecimy dalej. Z kolei pod względem prawidłowości oznakowania ocenionych zostało 139 partii dań oferowanych w formie kebabu, a nieprawidłowości stwierdzone zostały w przypadku 104 partii. Ale mówimy o Najwyższej Izbie Kontroli, która zjadła tyle kebaba? Nie, to jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. I oni się najedli kebaba. Musieli tyle zjeść. Drodzy państwo, jak będziecie tyle jedli, to Polakom zabraknie. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej inspekcji, oprócz podmiany składników, na przykład zamiast podanego w menu kebabu jagnięcina, w rzeczywistości serwowano wyrób wołowo-drobiowy, głównymi zarzutami były nieprawidłowa nazwa dania. Między innymi poprzez brak wskazania gatunku mięsa w nazwie potrawy. Na przykład kebab box, samo mięso. I nie wiadomo jakie. Tak. Lub podanie w nazwie dania innego surowca niż faktycznie został użyty do jego produkcji. Był też brak wykazu składników, między innymi alergenów nie było. No i sprzedawcy kebabu teraz mówią, co mi zrobisz? No tak. I oczywiście glutaminianu sodu, bo to jest pierwszy podstawa. Składnik, który konsumujemy. Ale bez tego by nie smakowało, drodzy państwo. I na koniec najbardziej mrożąca krew w żyłach informacja. Inspekcja zapowiada, że placówki gastronomiczne będą dalej sprawdzane, aby zapewnić ochronę praw i interesów konsumentów. Czyli po prostu się poprawi. Ja bym poszedł z inicjatywą dla tej inspekcji, aby prowadziła znak ochronny polski kebab, prawda, zarejestrowała jako potrawę regionalną w Unii Europejskiej. I każdy urzędnik z tej inspekcji powinien stale przebywać w danym miejscu sprzedaży kebaba i wtedy byłoby bezpiecznie. Ale polski kebab powinien być wieprzowy. Ale każdy kebab... Ale i z Jagięciną oczywiście, bo każdy kebab powinien być na początku nadgryziony przez inspekcję w celu zweryfikowania dopiero... Czyli takie byśmy opatentowali ale... takie polskie kebaby z gryzem. Z gryzem. Takie obgryzione lekko. Tak, i wtedy tak. Sprawdzone, zweryfikowane. Przez inspekcję. Że... Tak, a jak ktoś chce zjeść takiego niebezpiecznego kebaba, to bez nagryzienia. A mam taki tutaj skrót tej organizacji, tej inspekcji IHARS. Ale dzięki temu wiemy, że taka inspekcja w ogóle funkcjonuje. Ale ona jest bardzo ważna. Tak naprawdę rozumiem, my sobie się troszeczkę folgujemy, ale IHARS jest cool, bo tak? IHARS nas chroni, chroni nasze bezpieczeństwo. Ja kiedyś miałem przyjemność... I sami IHARS-em, się poświęcają przecież. Się poświęcają niesamowicie, ale IHARS mi kiedyś tłumaczył, że tak naprawdę najważniejszym produktem chronionym przez IHARS jest, drodzy państwo, jaki produkt w Polsce, co jest fundamentem bezpieczeństwa. Ruskie. Ziemniak. Myślałem, że ruskie. Ziemniak. Na ziemniaku Polska stoi. Tak? I jeżeli ziemniak byłby zagrożony, wówczas stajemy się rzeczywiście bezbronni. IHARS jest cool. No dobra, okej, ale jakby tak na przykład, to w takim razie może zaapelujmy do IHARS-u, żeby się wzięli za ruskie. Ale wszystkie ruskie. No tak. I te obrazy ukradzione. Nie tylko i rzeźby. No tak. I że ruskie dla Niemców zwrócili obrazy, rzeźby na mnie zwrócili. Przepraszam bardzo, wzruszyło mnie kiedyś, jak przeczytałem pod koniec lat 80., że władze Związku Radzieckiego były tak życzliwe dla Polski Ludowej, że pozwoliły zrobić kopię drzwi gnieździeńskich ukradzionych przez Armię Radziecką w Gnieźnie. Cudownie. I oddali nam kopię. Brawo, brawo! Ale tak przy okazji, jeżeli jesteśmy przy Gnieźnie i katedrze gnieźnieńskiej, drodzy państwo, to ja tam byłem. Mhm. Ja przyznam się, mnie bolało bardzo, bo uważam, na że... serce? Serce, dlatego że uważam, że to jest stan tego miejsca, jest katastrofą. Uważam, że jesteśmy w najbogatszym okresie w historii Rzeczpospolitej. W największych i najbogatszych okresach każdy kraj odbudowuje swoje zabytki i podnosi ich wartość. Drodzy państwo, powinniśmy teraz zainwestować w katedrę gnieźnieńską, powinniśmy zrobić przepiękną przebudowę tej katedry i przekazać tak przebudowane miejsce następnym pokoleniom. Zróbmy, zainwestujmy, to jest gniazdo Rzeczpospolitej, zróbmy piękną katedrę, przebudujmy ją, rozbudujmy. Tak robią wielkie narody, które dbają o siebie, o swój naród i o swoją przyszłość. I proszę państwa, uważajmy na te kebaby, może lepiej pójść jednak na schabowego. Living. Never wanna leave this room. Daydream. No dobrze, proszę Państwa. I tak oto w ten piękny piątkowy poranek, no taki, no, pada deszcz, ale mamy wakacje, więc on jest piękny mimo wszystko. I on jest cudowny. Tak, dotarliśmy do końca audycji, a ja chciałem coś powiedzieć tak już tak bardziej na poważnie, bo w przyszłym tygodniu mamy wtorek i jest 1 sierpnia. I to będzie 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wczoraj byłem na konferencji prasowej zapowiadającej nowe bohaterony. To taki jest bardzo fajny takie przedsięwzięcie upamiętniające powstanie i powstańców przede wszystkim. Polskie Radio, za co bardzo dziękuję, ma patronat nad tym wydarzeniem od samego początku, czyli od 2014 roku. I w tym roku bohaterem ma taką akcję, proszę Państwa, żeby o godzinie 17 1 sierpnia każdy z nas powstał. Ja bym powiedział dalej, drodzy Państwo, Panie Prezydencie Rzeczpospolitej, może warto wszystkich powstańców, którzy jeszcze żyją, wynieść do pozycji generała, generała najwyższej pozycji generała Rzeczpospolitej, a miasto stołeczne Warszawa przy tej liczbie powstańców, które nam jeszcze żyją i zostają, drodzy Państwo, ci ludzie powinni mieć wszystko darmowe. Darmową komunikację, darmowe taksówki, darmową służbę zdrowia. Wszystko tych ludzi trzeba wynieść, bo to są ostatki i moment, w którym jesteśmy w stanie ich spotkać i z nimi rozmawiać. I oddać im hołd. Żeby nie było sytuacji takiej, że po śmierci ich będziemy zastanawiać się, w jaki sposób ich uhonorować. Przychylam się do takiej propozycji niektórych polskich historyków, aby podawać następującą numerację. Pierwsze i drugie powstanie warszawskie. Bo pierwsze było w getcie, a drugie było właśnie 1 sierpnia 1944 roku. Tam, gdzie są powstańcy, uszanujmy ich. Tak jest. Marcin Jagiełowicz, Andrzej Sadowski, dziękuję bardzo. Artur dziękuję. Bartoszewicz, Maciej Załęcki. I generałowie z powstania. Tak. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam na piosenkę. Jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go, to na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dwie rundy po mieście, gorące jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 1-2-9. Już Marszałkowska, 1-2-9.